Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til endnu en dag med røde tal på de europæiske aktiemarkeder, der netop er lagt for land. Danske aktier de er nu nede i den laveste kurs siden 2020, og renterne de fortsætter bare med at banke i vejret. I aften har vi til med rentemøde i den amerikanske centralbank, hvor vi forhåbentlig bliver lidt klogere på, hvor vi skal hen den kommende tid. Men der er altså stadig masser af turbulent ude i markedet, og til at hjælpe os igennem al den støj, der har vi dagens panel. Det er dig, Michael Friis Jørgensen. Du er aktiechef hos Andersen Capital og fastforvalter her i klubben. Godmorgen. Godmorgen. Og så vores special guest i dag, det er Kasper Lorentzen, investeringsdirektør i PFA. Godmorgen til dig, Kasper. Godmorgen. Det er mange år siden, du har været med i Millionærklubben. Det var dengang, det var på det gamle 24-7. Nu er der røget lidt vand under broen, du er ikke ATP længere, nu er du i PFA. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er din rolle i PFA lige nu? Jo, det vil jeg bestemt. Jamen, jeg er medlem af koncerndirektionen, og så er jeg investeringsdirektør i PFA Pension. Og har dermed ansvaret for forvaltningen af vores... Ja, det ændrer sig hele tiden. I øjeblikket, der falder det mest med ca. 600 milliarder kroner. Det er så på tværs af alle aktivklasser, obligationer, aktier, og også unoterede investeringer, private equity, infrastruktur osv. Jeg har PFA som pension, så er det dig, der bestemmer, hvad min pension bliver investeret i? Det gør jeg sammen med mine gode kollegaer. Og hvordan er det at tage de beslutninger i det her marked? Det er svært og udfordrende, og man skal være ydmyg. Der er utrolig meget usikkerhed, som vi har været inde på, eller som du har selv har været inde på. Og det kan man se på markedet, og man kan også se, at det bliver talsat af centralbankerne. Så sådan en god portion ydmyghed, det er godt. Og der er nogle ting, der har ændret sig, som vi helt sikkert kommer tilbage til her i løbet af de næste 55 minutter. Det kan du tro, vi gør, men bare lige sådan overordnet. Er du pessimistlig nu, eller er du optimist? Jamen, jeg er på den pessimistiske side. Beklager. Man skal jo være ærlig. Det må jeg sige. Jeg synes stadig, når vi kigger på inflationsbilledet, som fylder rigtig, rigtig meget, jamen, så har det taget lang tid, både for markedet og centralbanken, ligesom at anerkende, at det er ikke noget, vi bare løser fra den ene dag til den anden. Det er stadig priset ind, at løsningen sker, når vi kommer længere ind i 20'erne, så kommer vi til at have et inflationsniveau, som ligger lige over de her 2% både i Europa og USA. Der er også meget tilbage af 20'erne, kan man sige. Ja, det er der. Men der er også store ting, der er i skred. Så jeg tror sagtens, der er plads til skuffelser, om man så må sige, på inflationsfronten, og at renteniveauet kan gå højere. Og aktierne, de korrigerer noget, men har mere foran sig, er jeg bange for. Så flere rentestigninger og flere aktietæsk, det vender vi nemlig tilbage til lidt senere i programmet her. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Kasper eller Michael i studiet, så kan du sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvis du ikke synes, at du får nok nyheder her i Millionærklubben, så kan du også gå ind på Euroinvestor, hvor de hver morgen udsender et morgennyhedsbrev fra deres finansjournalister, hvor de har de vigtigste historier med om aktier og alt, hvad der påvirker økonomien. Så ind på Euroinvestor, hvis du skal have det hele med, som vi ikke snakker om her. Men lad os lige netop få det her nyhedsoverblik på, hvad der sker i dag. Der sker faktisk rigtig meget. Der er lidt virksomhedsnyheder, men lad os egentlig starte med Michael. Hvor er vi på C25 nu? Nu sagde jeg, at de lukkede i går den laveste kurs siden 2020. Jamen altså, vi er jo cirka 26% nede fra en top af, som blev skabt i november 2021. Det er jo en masse datoer. Det, jeg synes, der er det væsentligste punkt lige at tage med sig her, det er, at vi under sommerens bund, så peakede aktier. Amerikanske aktier peakede også op. Vi er rentefølsomme i Danmark, fordi vi er dyre. Det er den her, der går. Nasdaq har ikke taget en ny bund. Men Danmark har taget. Og hvorfor nævner du Nasdaq her? Jamen det er jo fordi, hvis vi skulle prøve at sammenligne noget, vi er lidt dyre, vi er lidt kvalitetsaktier, du ved, der er lidt mere vækst i Danmark, højere prissætning, det skal påvirkes af renterne, så du ved, derfor nævner jeg Nasdaq, som ikke har taget en ny bund, S&P 500 har heller ikke taget en ny bund, verden derude har ikke taget en ny bund, Danmark har taget en ny bund, altså herfra, for sommeren af, så alt det, vi vandt igen på rally, det har vi taget og mere til. Det synes jeg er en mere interessant observation, ikke? Fordi jeg synes jo hver dag, vi ser, hvor blodet det her udsalg er, og en af mine teorier er, og en af mine kæpheste siden lang tid, når jeg holdt foredrag, det er, at Danmark er stadigvæk en delvis sikker havn i urolige tider, men vi er det ikke i starten. Vi er ejet så meget af udlandet, og der er meget, meget lav likviditet i danske marked. Det ved jeg godt for den private investor. Jeg kan da sagtens slippe af min FLS-aktie. Ja, det kan du. Du skal ikke ud og sælge en milliard. Men, og nogle af de aktier, sådan noget som Novo, burde det her være lidt modstandsdygtigt? Ja, det burde. Men hvis det er det aktiv, man bedst kan sælge. Så for mig er den her tendens, at vi har set det for mange gange, at når markedet igen sælger ud, og jeg tror, der er en flytning over mod obligationer og virksomhedsobligationer nu, så der er en bevægelse ud af aktiemarkedet generelt. Det rammer Danmark hårdt, for der er simpelthen ikke nogen køber, når udlandet de trykker på salgsknappen, og udlandet hader også Europa. Danmark ligger desværre stadigvæk i Europa. Jeg ved ikke, om vi kan forflytte os geografisk. Så derfor, vi er blevet ramt hårdere. Nu kommer vi heldigvis ind i den periode, hvor du kan sige, at nu er det her store udsalg, så begynder man at mere kigge på, hvad vil man egentlig gerne have kvalitet, og man vil gerne have kørt bussen ned i målet, og du ved, som fodboldterminologi, defensiv, defensiv, defensiv. Der ligger Danmark egentlig ret godt. Renter. Du er lidt mere negativ, men vi begynder at have priset den del ind. Nu begynder vi på virksomhedernes indtjeningsevne, og der tror jeg faktisk, at Danmark er en af de der steder, hvor vi stråler, hvor alle de her bomber som Ford, FedEx, de falder ikke ned. Så på et eller andet tidspunkt, når de sådan er færdige med storudsalg, så tror jeg måske, at Danmark, du ved, begynder igen at performe, og vi har set det i samtlige af de her store markedskorrektioner. Vi falder hurtigere, men man bliver mere stabil og en sikker havn, men bare ikke i starten af det her. Og Kasper, du er jo ikke udlandet, kan man sige. Du er Danmark, du er Danmarks største kommercielle pensionskasse. Hvordan forholder I jer til danske aktier? Er I nogle af dem, som Michael siger, der bare ligger og sælger ud nu, fordi der er så meget uro? Det gør vi ikke. Man kan sige, at PFA's portefølje, den er jo global, så den danske blok, det er jo en mindre del af den samlede portefølje. Sådan er det nogle gange, når man er en stor institutionel investor. Jeg synes, jeg er meget enig i analysen, at Danmark står fundamentalt godt, har også performet godt. Og så kommer der noget risikoaversion og noget usikkerhed ind, og noget manglende likviditet, og så bliver vi ramt af det. Og Danmark ligger jo skægt på den måde, selvom vi ligger i Europa, så er vi sådan lidt en hybrid mellem Europa og USA, og det kan man også se, når man kigger på performancen tilbage i tid. Så meget enig i betragtningen her fra Michael. Vi ligger ikke på nogen måde at sætte ud af vores cash-portefølje. Det vi gør i hurtige markeder og svære markeder, som det vi har at gøre med nu, det er, at vi holder fast i vores investeringsstrategi, som vi har sat op. Og så opererer vi snarere med nogle overlays, som prøver ligesom at tage højde for at justere risikoen i forskellige retninger, alt efter hvordan vi vurderer, at makrobilledet er. Og hvad kan det for eksempel være? Nu ser du et overlay. Hvad er det? Men det kunne for eksempel være, at vi er bekymret for stigende inflation, og så har vi købt inflationsbeskyttelse på en del af porteføljen. Det er noget af det, som vi har opereret med her nogle år. Set i bakspejlet kunne man altid have ønsket sig, at man havde gjort det endnu mere, men retningen har i hvert fald været den rigtige. Og det er rigtig meget til de af vores produkter, som rammer folk, der er tæt på pension, hvor man ikke har brug for så mange aktier, men mere har brug for stabile inflationsindekserede cashflows. Så det kunne være et eksempel på det. Og hvad er nu siger du, inflationsbeskyttelse? Kan jeg bare gå ind på min konto på min bank og købe inflationsbeskyttelse? Nej, men der er vi jo i det institutionelle marked, og man kan sige, ja, det kan du i princippet godt. Der er inflationsindekserede obligationer, som udover at give dig en almindelig obligation, også giver dig en komponent, som giver dig noget inflationsbeskyttelse. Og der kan vi i det institutionelle marked, der kan vi ligesom zoome ind på den komponent, som giver inflationsbeskyttelse. Det er noget, der hedder en inflation swap, som giver dig noget inflationsbeskyttelse, hvor du låser et inflationsniveau fast. Og det er jo noget af det, som handles på de globale markeder, som vi taber ind i. Og hvad er sådan helt overordnet om danske aktier? Hvad tænker du, hvis vi kommer ind i en recession? Hvis vi kommer ind et sted, hvor aktiemarkedet skal længere ned? Er danske aktier så et godt sted at være? Jeg tror, at danske aktier kommer til at blive ramt ligesom alt muligt andet. Fundamentalt er vi sat godt op. Vi ligger i en god del af verden. Altså, vi har en infrastruktur på alle måder, som er rigtig, rigtig fornuftig. Og det er også derfor, danske aktier har klaret sig godt. Men altså, vi går jo ikke ramt forbi på en korrektion. Og jeg tror også, det kommer an på lidt, hvor slemt det bliver. Fordi hvis det bliver rigtig slemt, så de lande, som kommer til at underperforme, det er jo der, hvor vi mindst tror, at de kan blive ramt lige nu. Altså der, hvor der i særdeleshed er plads til skuffelse. Og det er jo nogle af de stærke lande. Altså måske i virkeligheden USA værende sådan det bedste eksempel. Hvis det virkelig bliver slemt, så har vi jo måske mange af os en tro på, at USA klarer sig igennem. Det er trods alt, de er selvforsynende, de har en stærk forbruger osv. De har energiforstyr på deres energiforsyning. Men det er jo der, hvor man kan blive skuffet. Det er der er priset noget downside ind. Eller der er priset noget downside ind, men ikke nok. Og det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at når det bliver værre, fordi det har jo allerede afsløret, at det tror jeg, det gør, så er det nogle af de lande, som vi egentlig har tillid til lige nu, som kan skuffe på den kortere bane. Og det kunne være USA, og USA vil så trække Danmark ned. Så du vil ikke ligge i amerikanske aktier lige nu, eller hvordan skal man forstå det? Nej, men jeg tror mere, at man skal tage det som udtryk for, at jeg synes, der er maksimal usikkerhed lige nu. Og ja, aktierne de er korrigeret relativt meget, men en god del af det knytter sig jo til, at inflationen har været stigende. Den er lidt ud af kontrol, hvis nu skal være helt ærlig, selvom vi ikke er meget for at sige det. Og renterne er steget, og i virkeligheden er det rigtig meget en diskonteringseffekt. Det er, at obligationer er blevet et alternativ til aktier. Det er det, vi har set prisningen på. Vi har egentlig ikke fået de egentlige skuffelser på regnskaberne endnu. De begynder at komme, som Michael er en lille smule inde på, men der er plads til skuffelser, som jeg har sagt nogle gange nu. Lige det, du siger her, både med indtjeningerne og skuffelser på regnskaber og også obligationer, det tager vi lige lidt senere, fordi det er lidt større snak, jeg egentlig gerne vil tilbage til. Der er et par virksomhedsnyheder, vi lige skal vende her til morgen også. Der er kommet nogle kursmål, der er blevet sænket for DSV og Mærsk. Det er Goldman Sachs, der har været ude at gøre det. For DSV der har de sænket kursmålet med 10% til 1480 kroner, og for Mærsk der har de sænket det ca. 30% til 17.000 kroner, hvor de før havde et kursmål på 24.000 kroner. Michael, er det bemærkelsesværdigt, hvad vi ser her fra Goldman Sachs, eller følger de i virkeligheden bare den retning, der er på markedet? De følger den retning, der er på markedet. Altså nu skal vi ikke slå det i hardcore med andre selskaber end Goldman Sachs, men det de følger, det er jo, at der er sket den her korrektion. Der bør jo være sket den her korrektion i prissætningen. Altså du ved, og det er jo så, altså de går jo ikke ud og laver det, som jeg tror, Lau Kaljun analytikeren, du ved, på Mærsk, der satte 14.000, som bare medløber, der sætter et lavt kursmål, fordi ingen skal eje transport. Ham junioranalytikeren er faktisk ved at forrette. Ja, det er korrekt. Mærsk-aktien ligger lige nu i 14.080 kroner. Ja, det er jeg aktie. Men du bare, altså de er jo ikke medløber, vel? De sænker deres indtjeningsforventninger efter FedEx og så videre, og skærer deres kursmål. Men lige JP Morgan leger jo ikke den her leg med, hvis jeg nu sætter et lavt kursmål, og ingen gider eje det her lort, så rammer jeg det måske, men det er ikke min fundamentale holdning. De sænker jo deres indtjeningsestimater 10% på DSV, fordi DSV er jo meget mindre volatil med, du ved, kraftigt faldende priser på fragtmarkedet. Det er Mærsk meget mere med. Så du ved, de er ude og justerer de her ting og tage deres ting ned. Så derfor ligger de jo også stadigvæk 50% over, du ved, de nuværende kursniveauer, sådan lige lynhurtigt regnet. Så det er jo ikke det game, de er ude med. Men det her, det vil du jo se. Du vil jo se en masse kursmålsjusteringer hen mod den kommende regnskabssæson, fordi vi skal have leget det der game, som analytikere altid leger. Vi kan ikke ligge med 100% til opsag, men kun 50% på det, vi har købt på. Der er ikke sket en skid fundamental. Jeg har ikke ændret ved min estimat, men jeg er bare lige nødt til at skære mit kursmål. Private hader det. Jeg har jo kun én holdning. Lad nu være med nogensinde at bringe kursmål frem. Det er som at spille... Så får jeg skæld ud nu, Michael. Ja, men så det er som at spille dart, du ved, og prøve at kaste en dartpil 1000 meter ud, ikke, og så ramme bullseye og ramme kursmål. Ikke? Altså, du ved, men nå, det er nok om det. Men der er lige et til kursmål, vi er nødt til at vende os. Ja. Fordi det er Bavarian Nordic, der faktisk har fået hævet deres kursmål i dag. Og det er der jo også en grund til. De er jo ude at snakke om abekopper igen, og aktien stiger faktisk her til morgen. Det er de få, der stiger S25, den er op 1%. Ja. Hvad der skal her? Jamen, altså som sagt, de store udenlandske huse, og de såvel de danske huse, ligger jo, har ikke rigtig rykket sig. De ligger omkring de her 500. Altså, ved, det her, det er sådan en, du ved, der... Det er nok den mest sjove aktie at lege med i Danmark, ikke? Men du ved, fundamentalt set, og jeg er sådan set ret enig, så viser sådan en abekoppe-vaccine der, om det kommer til at blusse op igen, som topchefen siger. Jeg ved ikke lige, om jeg bruger ham som sandhedsviden. Altså, han er den eneste i verden, der skal løse det her, ikke? Men hvad nu det hedder? Men fundamentalt set, så tror jeg jo, det er et selskab, som kan tjene omkring 5 milliarder næste år med den prissætning, det har nu. Det er fuldstændig ændrende for et, hvad nu det hedder, for et biotech-selskab. Det er den holdning, jeg ligger på, og derfor er jeg Bavarian. Jeg er helt med på de her kæmpemæssige udsving på nyhederne. Bliver abekopper til noget, eller ej, er det bare en appelsin, der er faldet ned i turban? Ja, det er en appelsin, der er faldet ned i turban på den. Men jeg tror faktisk, at det indtjeningsniveau, der ligger næste år, og markedet er bare nødt til at gætte, fordi Bavarian vil ikke rigtig sige noget. Kan vi producere 20? Kan vi producere 30 millioner? Ikke? Ej, det er nok kun 20, vi kan nå at producere. Vi skal have kontraktpartner på, men altså, du ved, det er jo en aktie, du ved, som kan få en helt vanvittig omsætning næste år på det her, og dermed være ændrende for, du ved, at man altid har skudt med hatten i hånden, når man skulle lave et eller andet. Man bliver lige pludselig et velkonsolideret biotech-selskab, ikke? Og det er der, fundamentalanalysen ligger. Vi kan sagtens tage fejl, du ved, men det er også der, jeg ligger, fordi uanset om abekopper bluser oppe igen eller ej, så har vi nok fået den her med, at vi skal have lagt det her på lager. Vi skal have et beredskabslager. Og er det en 1 eller 2-årig indtjening? Måske kun det, men derfor fundamentalt set ændrer det stadig. Kan jeg ikke, hvis de kommer til at tjene så meget i 2023, som jeg tror, de kommer til at tjene, jeg ved det ikke, så kan jeg slet ikke se den her prissætning. Ikke? Så er den mere rigtig der, hvor vi prøvede at puste den op på nyhedsstrømmen der. Og når så abekopper kommer ud, ikke, og går væk, så alle de sælger den her. Ikke? Du ved, der er ikke nogen, der fundamentalt set rigtig kan prøve at ramme 2023. Og derfor er det jo interessant, at de her professionelle, eller hvad vi nu skal kalde dem, du ved, de ligger her omkring 480-460 osv. I deres kursmål. I deres kursmål, og det er bygget på den model, som jeg står her og snakker om nogenlunde i indtjeningsestimater. Der er kæmpemæssig usikkerhed på, og det afspejler aktiekursen jo også. Og derfor synes jeg jo, at aktien er interessant, og det er også derfor, at nu begynder der at komme en eller anden nyhedsstrøm igen, som du ved, kan prøve at presse aktiekursen op af, og derfor gør det. Men i realiteten, så tror jeg ikke, vi ved det før. Vi er sådan et stykke ind i 2023, du ved, hvor de endelig måske vil melde ud, hvad de regner med at tjene på det her, før at vi får sætlet, hvad den her aktie skal koste, ikke? Og lidt væk fra enkeltaktier, så har vi jo også storpolitik, der stadig spiller en kæmpe rolle i Europa, og også for finansmarkedet. Vi har jo her til morgen, hvor Putin er begyndt at mobilisere flere tropper mod Ukraine, og nu vil holde nogle afstemninger i nogle af de regioner i Ukraine, som de vil nogenlunde kontrollere. Er det noget, som man interesserer sig for på finansmarkedet, Kasper? Og så holder du øje med sådan noget her, når du stopper om morgenen? Ja, bestemt. Og man kan sige, at den geopolitiske usikkerhed, den er jo bare stor. Så kommer der nogle hurtige nyheder. Der er lidt progression for Ukraines her. Rusland eskalerer tingene en lille smule. Men altså, jeg vil sige, der er jo søsat noget geopolitisk usikkerhed, som bare ligger der, og som kan udvikle sig. Altså, det er jo ligesom en, hvad skal vi sige, known unknown, som kan folde sig ud, som kan blive vilkårlig vemmelig at tænke på, ikke? Vi elsker jo status quo, ikke? Altså, du ved, jeg viftede med det ukrainske flag, det de tog land, men jeg tænkte bare, aktiemarkedet, hvorfor reagerer de positivt på det her? Altså, vi elsker status quo, det er forfærdeligt, det der sker. Aktiemarkedet elsker status quo, og da Ukraine begyndte at gøre et eller andet, så kommer der jo muligvis en modreaktion. Bliver det en fredsaftale, eller bliver det noget andet, ikke? Men som finansmarkedet, der får du lige pludselig, at der er nødt til at ske noget andet. Fordi at det her, det er ikke længere status quo, vel, som det har været længe. Ikke? Og det er det, vi ser reaktionen på nu, rigtig negativt. Ikke? Så det, der sker her til morgen, er det en game changer i konflikten, og for hvordan aktiemarkedet håndterer den her konflikt, eller er det mere af det samme på en eller anden måde? Det, for mig er det mere af det samme. Ikke? Altså, problemet er der ligesom, det er svært at se, at der kommer til at være en løsning sådan lige på den korte bane. Der kommer til at være masser af morgener, hvor vi står op og læser noget af det her. Det er bare en usikkerhed, som ligger og ulmer og ligger, som altså kommer til at ligge som sådan et å på markedet. Og så er der jo rigtig meget altså halerisiko her kan man sige, fordi at markedet er jo optimistisk generelt og vender sig hurtigt til mange ting, men altså der er nogle ting, der er søsat her, og nogle akser, som er lined op, og det er jo ikke kun energikrise, altså det er også nogle geopolitiske strømninger med en akser, der hedder Rusland og Kina, og hvad det betyder i forhold til den globalisering og ligesom den fred, vi har været vant til i mange årtier. Ikke? Og nu har vi jo haft den her krig, den har stået på i 7 måneder, som du siger, aktiemarkedet vender sig til meget. Så hvor meget tager du den her krig med i din overvejelse, når du lægger PFA-strategi? Jamen nu ligger den ligesom en del af bagtæppet, den der geopolitiske usikkerhed, der er, hvor du har fuldstændig ret. Det var lidt det samme første gang, der var terrorisme, så blev vi jo alle sammen chokeret, og så på et eller andet tidspunkt, så vendede man sig lidt til det, og altså, det, på en eller anden måde, så bliver tingene taget ind. Men den ligger og ulmer, ikke? Og jeg vil sige, det er bare svært at se, at der er noget upside. Altså, hvis man vågnede i morgen og sagde, når nu er krigen over, alt er godt igen. Ja, spørgsmålet er så er det mere via energiforsyningssituationen, at der var nogle ting, der ville hjælpe os. Men jeg tror faktisk ikke, at der vil være så meget. Altså, det er priset ind på en eller anden måde, at nu er det, som det er, og det ligger og ulmer lidt derovre. Og derfor er der også her plads til at blive skuffet, desværre. Der er jo nogle virksomheder, som virkelig har det svært ved netop den her energisituation i Rusland. Og den ene af dem, det er den tyske gasvirksomhed Uniper, som nu bliver købt af staten. Er der nogen af jer, der kan forklare, hvad det er, der sker? Det er en af Europas største gasvirksomheder. Ja, det er den tyske stat, som jo køber Fortum, finske ejere ud, ikke? Og betaler det lån ud, som de har til Fortum. Så Tyskland skal jo nu opbygge en kæmpemæssig LNG-kapacitet, altså det her flydende gas. Uniper er en vigtig del af den opbygning. Så hvad skulle Tyskland... Men Uniper er et helt almindeligt aktieselskab lige nu. Ja, og den tyske stat køber dem af Fortum. De rører jo ikke ved de nuværende aktionærer. Jeg har ikke set, om der er et opkøbstilbud. Problemet er lidt med, du ved, jeg tror, mange aktionærer, ligesom i SAS her, siger, staten går ind, jeg skal fandme meget i den her aktie. Nu vil jeg bare sige, at Uniper lukkede 4 i går, så den tyske stat er budt 71. Okay, så der er alligevel lige et rimelig stort forskel. Der var lige en lille forskel, for der var jo Fortum, altså hvor meget skulle de betale finderne, ikke? Altså, du ved. men hvad siger det jer, at vi begynder at se nu, at staterne går ind i de her virksomheder? Men der går jo lidt, altså man må sige, det er jo, altså der går lidt storpolitik i det, og det kan man jo på mange måder godt forstå, altså fordi det er jo i virkeligheden meget større, end hvad måske et enkelt selskab, selvom det er børsen, sidder lige kan gabe over. Altså det her er noget med forsyningssikkerhed, det er noget med store investeringer, det er noget med grøn omstilling. Altså det er virkelig på den helt store klinge. Og det er vel der, hvor, altså hvor staterne og det offentlige har en rolle at spille. Og det er jo, det er nok det, vi ser, man kan sige, i den del af sektoren. Og et stykke af vejen også noget af det, vi så på finanssektoren under finanskrisen. Altså at, ja, så når det bliver rigtig svært, altså så stepper det offentlige ind, og det kan man så synes om eller ej. Men nu har det, vi jo bare vendet os til i mange år, at det ikke rigtig sker. Ikke? Jo, men jeg tror jo, den der liberalisering, som vi har reddet på nu i flere årtier, som ja, over hele linjen, altså den er jo ligesom stoppet op. Det kan man vel godt sige, og nogle af de her, som vi økonomer plejer at ynde, eksternaliteter, altså klimaomstilling og forsyningssikkerhed osv., jamen det begynder at blive taget mere og mere ind, og så, ja, så føler det offentligt, at det skal spille en større rolle. Og så må man sige, at corona har også gjort, at det har været lettere for offentlige og for politikerne i særdeleshed at rykke på tingene. Altså der er jo på en eller anden måde nogle beslutningsprocesser, som har ændret sig en lille smule. Det er blevet mere legitimt at gøre lidt op med liberalismen og steppe ind i tingene, og det er måske også et udtryk for nogle af de fænomener. Ikke? Og nu kan vi jo passe på med at overfortolke alt for meget på Uniper, ikke? Fordi enten så gjorde man det her, eller også så havde Tyskland ikke 60% af deres gasinfrastruktur, fordi selskabet ville lige skulle igennem en konkursbehandling. Ikke? Ja. Altså, men vi får en nationalisering, ikke? Du ved, dem, du ved, vi får igen, du ved, folk på gaden med dong, dong skal hejse af danskerne, og de får medvind nu. Altså, du ved ikke, at det her, det sker, men igennem hele Europa tror jeg, vi kommer til at se flere nationaliseringer. Det er onsdag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor vi i dag har Michael Friis Jørgensen i studiet og vores gæst Kasper Lorentzen, investeringsdirektør i PFA. Det er dejligt at have dig med, Kasper. Der er mange ting, jeg gerne vil spørge dig om. Sådan en som dig, der sidder og forvalter. Hvad siger du? 600 milliarder kroner plus minus alt efter, at markedet falder lige på den her dag. Hvordan vil du beskrive markedøkonomien lige nu? Har du nogensinde oplevet noget, der er så turbulent? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Altså, nu har jeg været i markedet i over et kvart århundrede, og man kan sige, hele min karriere, der har inflationen været lav. Centralbankerne har arbejdet med at bekæmpe inflationen nedefra. Altså, de har systematisk haft en tendens til at underperforme i forhold til deres targets. Der har været mulighed for at føre sådan en relativ ekspansiv pengepolitik, også når problemerne var der. Renten er blevet ved med at falde. Det har subsidieret rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror simpelthen, de forgangne 25 år har vi undervurderet, hvor mange aktive klasser, inklusive aktier, der er blevet hjulpet godt på vej af de faldende renter. Og det har jo ændret sig. Så på den måde, så for mig at se, så står vi i en anden situation. Og man skal altid passe på med at erklære det her regimeskift og sige, nu er det this time's different. Det skal man altid passe på med at sige. Men der, på den anden side skal man jo heller ikke være... Altså blåret, og der er bare nogle ting, som reelt har ændret sig. Globaliseringen har toppet på en eller anden måde. Vi har talt lidt geopolitik, geopolitisk usikkerhed, Kinas storpolitiske ambitioner er indiskutabelt et andet sted, hvor de har været. Inflationen er gigantisk høj. Vi har ja, betydeligt stigende renter. Der er stadig tillid til centralbanksystemet. Når vi kigger lidt ind i 20'erne, og vi skal ikke ret langt ind i 20'erne, jamen, så tror vi, at vi er tilbage på 2% inflation. Der er plads til at blive skuffet. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror simpelthen, at der er nogle ting, som er kommet ud af ligevægt, nogle ting, der er skubbet ud af ligevægt, og det er svært at komme tilbage, ja, jeg vil sige, fra det ene år til det andet. Og derfor bliver det utroligt spændende at se, hvordan forsyningsskaderne udvikler sig, hvordan hele energisituationen udvikler sig, hvordan den grønne omstilling, hvordan den kommer til at betyde, fordi det kommer også til at give et boost, alt andet lige, vi skal omlægge noget global produktion. Det bliver super spændende at se de stramme arbejdsmarkeder, hvilke effekter det har i forhold til sådan løn, inflations, prisspiraler, som jeg også synes, der begynder at blive varmet godt op til. Oven på corona er der kommet en masse ting med, at folk prioriterer anderledes. Altså, ja, så jeg synes, der er mange, mange effekter, som er skubbet ud. Og det er vel at mærke på et tidspunkt, hvor jeg kan sige, nu begynder der lige så stille at blive priset ind i dele af markederne, i dele af rentemarkedet, men aktiemarkedet har næppe taget det ind endnu. Så hvad gør du som investeringschef? Du skal jo sørge for, at når jeg går på pension om 30-40 år, så er der altså penge til, jeg kan bruge i hele min alderdom. Og nu siger du lige, at vi har haft mange år, hvor de lave renter har været med til at skubbe alle aktivklasser op. Nu får vi højere renter, inflationen kommer ikke så hurtigt ned, som måske tror. Er der nogen penge til mig, når jeg går på pension, og Michael, når han gør det om 20-30 år? Ja, det er det. Nu bliver jeg også nødt til lige at, tage ja-handen på. Selvfølgelig er der det. Altså, ret beset, så findes der to pensionsprodukter i Danmark. Der findes en garanteret pensionsprodukt, som vi havde i årene op til finanskrisen. Der er det vigtigste at få risikostyret godt og grundigt. Det gør vi selvfølgelig, så det, der ligesom er garanteret, det får man. Og det er jo en disciplin, som vi egentlig har været ret gode til i Danmark her de sidste 20 år i bund og grund, takket være tilsynet og andre dygtige mennesker. Så det er risikostyring, det er der styr på. Men så er der markedsrenteprodukterne, som jo blev introduceret lige omkring finanskrisen. Et godt tidspunkt i virkeligheden, hvor Dansk Liv og Pension faciliterede, at rigtig mange danskere kom mere ind i aktiemarkedet via deres pension. Og god timing lige i årene efter finanskrisen, så det har været et fantastisk run. Men man har jo aldrig rigtig prøvet at tage penge, kan man sige, på markedsrenteprodukterne. Og det er jo det, der er lidt spændende. Og så for at komme tilbage til det spørgsmål, hvad gør vi? Vi holder fast i vores strategi. Det gør vi, fordi man kan ikke ændre i tide og utid. Og det er også vores opfordring til kunderne, det skal vi gøre. Men det vi så samtidig gør, og det er jo så her, hvor vi kan gøre noget, som, altså, som privatpersoner nok ikke kan i samme grad, det er, at vi kan operere med, ja, med de her overlays, som jeg kaldte det. Altså hvor vi kan operere med noget risikostyring, og i virkeligheden kan man balancere risikoen op, hvis man tror på det. Men i øjeblikket der er det et spørgsmål, om man balancerer risikoen ned, som jeg ser det. Og det kan man ikke gøre i tid og utid, fordi så, altså, det koster jo ikke at være i markedet, det ved vi godt. Men jeg tror lige præcis 2022, og den ekstreme usikkerhed, vi kigger ind i, der har jeg altså godt med at arbejde med at balancere risikoen ned. Og det gør vi via noget inflationsbeskyttelse, som vi har talt om, som vi sådan ret selektivt kan gå ind og gøre. Det løb er kørt, tror jeg, et stykke hen ad vejen. Det skulle man have gjort allerede. Ja, og måske, kan man sige, fordi at hvis man så kigger længere ind i 20'erne, som jeg har sagt nogle gange, jamen, så tror man jo stadig, at der er fuldstændig styr på det, så der er altså plads til skuffelser der, både i rentemarkedet og inflationsmarkedet. Så der er måske noget at komme efter endnu, vil jeg mene. Men så er det jo så deltid på aktiemarkedet, hvor aktiemarkedet har korrigeret på stigende inflation, stigende renter, men ikke på vigende indtjening. Altså indtjeningsforventninger, de er stadig positive, som jeg ser det. Og det vi så kan gøre, det er, at vi kan operere med nogle forsikringsstrategier, hvor vi simpelthen lægger hånden under vores aktieportefølje, og det er det, vi har gjort for resten af året. Men lad os lige snakke lidt om det, for nu har du nævnt det nogle gange. Altså, der er plads til skuffelser, og du tror ikke, at aktiemarkedet har korrigeret endnu. Hvor langt tror du, at aktiemarkedet skal ned herfra, og hvad er det, der gør, at du er så negativ på det aktiemarked? Nu hørte jeg lige for 10 minutter siden, at man skal spå det der med at sætte kursmål, fordi så kan man lige holde op på det, så nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Eller du bare en juleanalyse. Ja, lige præcis, så er det ene eller det andet. Jamen, jeg tror, at S&P skal, hvis vi nu bare tager de største markeder, og på mange måder, hvis vi får de her korrektioner, så sker det jo over en bred kamp. Så kan vi diskutere, om det er det ene eller det andet marked, som korrigerer mest, men så er det ligesom det, der sker. Jamen, jeg tror, at S&P skal ned, om ikke ned i 3.000, så lad os sige 3.200. Så altså, og lige nu ligger vi omkring 38-39, ja, ikke? Ja, lige præcis. Så jeg kan sagtens se 15-17% herfra, som så kommer fra, at nu begynder vi at se, at indtjeningsforventningerne viger. Der må jeg sige, at aktiemarkedet og aktieanalytikere er positive mennesker. De forlænger fortiden med brædder. Det er bare sådan, det er. Der er rentefolk måske sådan lidt mere kedelige og agnostiske, og jeg tror i virkeligheden, at der er noget spillover, som kommer til at rulle fra renteforståelsen over i aktiemarkedet. Så hvorfor tror du, at virksomhederne ikke kan tjene de penge, som analytikerne regner med lige nu? Altså, vi har jo stadig store opsparinger tilbage fra corona. Nu skal vi ikke betale negative renter længere. Og, er det ikke positivt egentlig for, at virksomhederne kan blive ved med at sælge os sko og chokolade? Jo, altså, og man kan sige, at nu har vi fået i posesektoren som privatpersoner, vi har sikret jobsikkerhed, og der har været en stor, stor finanspolitisk ekspansion, som er gået direkte på vores lommer. Nu er vi bare i en anden situation. Den kommer ikke til at blive ved helt i samme grad, og så samtidig kommer der noget inflation via stigende råvarepriser og energipriser, som kommer til at udhule os. Der er også nogle formueeffekter, som tager noget tid, før det ligesom begynder at have spillover-effekter, før det begynder at prise ind. Altså det, at vi ikke kigger på vores pensionsdepot og konstaterer, ej, det er igen stedet 10%. Nu er det faktisk faldet, ja, 8-10%, hvis kigger man kigger folk på deres. Kigger du på din pension hele tiden, Michael? Det ja, fordi ikke. Det er min investering. Så ja, det tror jeg, man gør, fordi altså, du ved, sandheden kan jo også være, at vi skal til at indbetale lidt mere til pension, ikke? Altså, du ved, så afkastene bliver lidt mindre, ikke? Og det kommer til at udhule den her formue. Jeg tror primært, der hvor vi kigger, det er en avisartikel, der siger, at huspriserne er faldet 20% i København. Det er de jo, gud skal takke lov, ikke endnu, men jeg er bange for, at du på et tidspunkt kommer til at læse det, ikke? Og så tænker du, okay, jeg kan ikke belåne det her. Godt, jeg kan ikke købe min nye bil. Altså, du ved, det er de her effekter, som tager meget, meget længere tid. Og så går jeg også ud fra, at du forventer jo ligesom fedt gør, at du ved, at jobsikkerheden vil ikke føles på helt samme måde. Lige nu, der er vi jo, altså Tyskland rapport i går, altså du ved, de ghoster arbejdsgiverne, når de henvender sig til med, altså arbejderne, ikke? Altså, du ved, det må du lige forklare. Hvad, ja, ghoster, det er fra datingverdenen, ikke? Så det, jeg ved godt, vi har været gift længe, men det er jo det her med, at de henter. Når en arbejdsgiver henvender sig og siger, vil du ikke have et bedre arbejde? Ah, du ved. Nå, så de bare være med at svare. Ja, du ved, jeg ser lige, om der ikke er nogen, der kommer med noget bedre. Altså, sådan har vi det jo faktisk i meget af verden, ikke? At du ved, at der er det her. Så vi har den her enorme jobsikkerhed, men fedt, den skal de jo fjerne, hvis de skal have inflationen ned. Og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så vil jeg begynde at læse lidt for mange af de her Dennis Kravn fyre 375 medarbejdere. Og så vil jeg også sige, skal jeg nu også lige have den her nye højtaler eller sådan lidt eller andet, ikke? Og det er jo de her effekter, som tager så lang tid, før de får effekt, og derfor er at Wall Street og Main Street, altså det her hovedgaden og Wall Street, du ved, vi er i gang med at indprise det på et eller andet tidspunkt, så sker det, og det vi prøver at gætte på, det er, hvor er vores forventninger henne? Hvor rammer de rigtige sted henne, ikke? Og lige nu, når man kigger på analytikernes forventninger, som vi så ikke giver så meget for, kan jeg forstå, så indpriser det jo faktisk stadig noget indtjeningsvækst i tredje kvartal. Vi får regnskaberne lige om lidt, gør vi ikke det? Om 3-4 uger begynder vi at få de første regnskaber. Kan vi forvente os indtjeningsvækst der, Kasper? Eller hvad regner du med? Jamen, det bliver utroligt spændende, fordi at det er vel sådan ligesom der, hvor vi får facit, kan man sige, i forhold til det, jeg står og siger nu, ikke? Altså, hvordan kommer indtjeningsbølgen her om en lille måneds tid til at se ud? Får vi de fortsatte vækstrater, eller skuffer det? Og der må man sige, indtil nu, der har det jo været, altså Q2-regnskaberne har været rigtig, rigtig fine, det må man sige, men som Michael også er inde på, det tager noget tid, før det falder sig ud, før det ligesom folder sig ud. Og der tror jeg, at vi begynder at se noget skub til Q3, og så kommer det til at eskalere i Q4, og så har markedet jo med ligesom at tage det ind, og tage tingene ind upfront, altså ligesom vende på en tallerken, pivotere og tage det ind upfront, og det er det, der får mig til at tro, at vi kan kigge ind i den her korrektion på, lad os bare sige 15, måske små 20% yderligere. Jeg kan sagtens tage fejl, det er før sket, vi er kun mennesker, sådan er det. Noget af det, som hvis man skal prøve at kigge lidt indad og udfordre sig selv en lille smule, jamen, så er det jo lige præcis det her med, at jobmarkedet er rigtig, rigtig stærkt. Altså i særdeleshed, den amerikanske forbruger er sat stærkt op, et relativt stærkt balance sheet og jobsikkerhed. Der er stadig noget, der minder om 10 millioner ubesatte job i USA, og det er jo noget af det, som gør, at tingene kan trække ud. Så når markedet måske falder de her 25%, som du snakker om, vi ser de her nedjusteringer på virksomhederne, vi får justeret os til det, begynder du så at være mere optimistisk på aktier igen? Ja, jeg synes, det afhænger lidt af, hvad der ligesom trigger korrektionen, men altså, så begynder der også at være noget, vil jeg tro, noget værdi i tingene, men jeg synes, det afhænger lidt af omstændigheder. Nu tager vi, altså som det er lige nu, så er det vel lidt en måned ad gangen, ikke? Okay. Også fordi, at der kommer så meget information på måned, altså det miljømarked, vi opererer i øjeblikket, jamen der får vi jo næsten lige så stor udsving og lige så meget information i løbet af en måned, som vi for år tilbage fik i løbet af et år. Altså, det var først som om, der er et helt år, der bare nogle gange bliver klemt lidt på en uge. Nå, men altså i år, der har vi haft tre sådan relativt store opture i et aktiemarked, ikke? Altså, du ved, det er det her. Jeg tror, at det største problem i virksomhedernes regnskaber lige nu, jeg har jo selv advokeret for, at vi faldt ud over en klippe lige efter Q2 blev aflagt, ikke? Og du ved, nu siger du, at vi får facelisten, men vi begynder at få de her snydelister, ikke? Altså, vi begynder at få FedEx, Ford. Du ved, der kommer, hvad er det FedEx? Nu har du nævnt et par gange. Jamen, FedEx var ude og nedjustere og pille deres guidance for i år, ikke? Og du ved, det er, altså, vi har tidligere sagt, du ved, det her det er den her rigtig gode bellwether. Det er den her, der fortæller os, hvad økonomien er. Altså det der er den sidste mile udbringning af pakker. Strømpilen for verdensøkonomien. Ja, det er strømpilen, du ved, for hvad der egentlig sker. Når vi nu har sagt det sådan, så må vi også erkende, at vi måske skal lytte til ham, selvom han er ny CEO, og der er interne problemer der. Men vi begynder jo at få de her snydelister for facitlisten, ikke? Altså du ved, fordi at der er mange selskaber, som skal ud og pre-announce, altså bare alene på dollaren og så videre, ikke? Og hvad er pre-announce? Ja, det er forudannoncere. Det vil sige, at der er en måned til, deres regnskab kommer. Vi kan ikke nå nogle tingene. Vi skal ud og ikke håbe, vi ikke fjerner os guidance, fordi det var det, der kostede på FedEx. Det var det der med, come on, altså du driver en veldreven virksomhed, du må da nogenlunde kunne finde ud af, hvad du skal tjene i år. Så må du tage lidt intervaller, men det gjorde han fjernede den helt ikke. Så du ved, det er en ny CEO, så vi skal passe på med at overfortolke det. Men vi begynder at få de her forud, altså vi begynder at få nedjusteringer. Altså vi kan selvfølgelig også få opjusteringer, men du ved, ram lige dem, det er svært lige nu. Bomberne ligger nok lidt mere nedadgående. Og derfor begynder vi jo allerede nu at snakke om, at vi måske er i en regnskabssæson, ikke? Altså, vi får mange selskaber skudt alene på dollaren, ikke? Og så kommer der den her med... Altså, fordi dollaren er steget så meget? Dollaren er steget så meget for amerikanske selskaber. Det er jo dem, der går først ind i regnskabssæsonen. Det er jo rigtig, rigtig dyrt. Jeg tror, man siger, at 1% på dollaren koster 2 gange på... koster 0,5% på deres apps. Og det er fordi, at de jo er prissat i dollar, så når de køber det i kroner, så får de lidt færre penge tilbage. Og det, jeg har set, du ved, dem, der var ude og dollarmelde nogle af teknologigiganterne, ikke? Så at sige, det er dollar, vi nedjusterer. Det første analytikeren, de gør, er du helt sikker på det? Altså, hvad skjuler du under din dollar? Det der, det kan jeg ikke 100% beregne, vel? Altså, du ved, så alene det her med, at nedjusteringsbølgen kommer på grund af den her dollarbevægelse, ikke? Altså king dollar, den skaber jo... allerede et negativt sentiment. Og når så FedEx, de ligesom har skabt mistroelighed, er det kun dollaren ved dig, eller har du andre problemer, ikke? Altså, du ved. Og det er det, jeg siger. Jeg tror næsten, vi har nået facelisten, før vi kommer til regnsæsonen, ikke? Fordi Ford faldt 12%, FedEx 20%, ikke? Det har allerede sendt transportaktien ned. Når nu de begynder at komme ud af nedjustere, på et eller andet tidspunkt, så har vi balanceret ud. Desværre har vi nok ikke rigtig fundet ud af, hvad Q4 og Q1 endnu, så derfor kan man godt stadig ikke være negativ på de her ting. Men det er jo den næste periode, fordi du tror på lidt højere renter. Der skal lidt højere renter ind i prissætningen i markedet. Jeg tror, vi er ved at være done. Altså, vi ligger 4. Det kan godt være, vi skal 4,5. Men det, den der multiple, altså den der med, hvor meget vi kan betale på grund af renten, det er ikke den, der bekymrer mig. Det er indtjeningen. Og det er det dejlige, fordi renten, den er dyr. Altså, du ved, den koster 20% på hver basepoint. Hvor meget skal indtjeningsvækst, der forsvinder ud, egentlig koste? Og det er lidt mindre dyrt, og der er jeg måske knap så mindre, jeg er måske knap så pessimistisk her, som min kære sidemand. Og Kasper, hvor tror du, renten så skal hen? Jamen, man kan sige, i øjeblikket, så, så ligger vi jo 10 år amerikanske renter, ligger omkring de her 3,5%. Jeg synes faktisk også, det er meget interessant, hvis man ser bare på hjemlige beregninger, konverterbare dansk realkredit, sådan 30-årig konverterbare dansk realkreditobligation. 5,25%. 5,25%. Det er simpelthen lang tid siden, man kunne få så fin en rente for så fint et aktiv. Det er meget pensionskasse af dig at sige, så fin en rente. Hvis man lige står førstegangskøber, tænker man det nok lidt anderledes. Ja, men der har vi også lidt forskellige roller her, ikke, kan man sige. Men som investor, der må man sige, det er, altså, det er en presbold, ikke? At det er et reelt alternativ i forhold til at købe alt muligt andet. Nå, men for at prøve at komme tilbage til det, altså, jeg tror, Fed har nu ligesom fået mandatet. Den amerikanske centralbank har fået mandatet. For første gang i lang tid, så har de virkelig mandatet. Altså, der er ikke nogen politikere, der læner sig ind over og fortæller, at nu skal I lige det ene, nu skal I lige det andet. Nu er det inflation, der er først prioritet. Jeg tror, de kommer til at... Altså, bevisbyrden er vendt lidt. Altså, de vil hellere overgøre det en lille smule. Så de i handling, om ikke i ord, kan trække den her recession ned over amerikansk økonomi. Så jeg kunne sagtens se, at vi skal i 100 punkter yderligere op på 10 år amerikansk rente, og det flugter også udmærket med... Så op til 4,5. 4,5, måske endda 5%. Det er centralbanken incentiveret til, ligesom at tage mandatet, bruge mandatet, efter mange år måske har stået lidt på sidelinjen og blevet notchet lidt ind i nogle ting, også af nogle politikere. Så det er den ene del af det. Og så har det også lidt at gøre med, at jeg tror stadig, der er plads til forventninger på inflationstiden. Altså det her med, at jamen, det er ikke bare sådan lige at få styr på den, og altså, vi tror, der er styr på inflationen, når vi kigger 2-3 år ind i 20'erne, og spørgsmålet er, om der er det. Så hvis vi skal op på de her 4,5-5% på den 10-årige amerikanske rente, så ved jeg, at der er mange af vores lyttere, der nu sidder og spørger, hvad betyder det så for den danske realkreditrente? Du siger, på de 30 år, vi er allerede oppe i 5,5-5,25%. Kan den danske realkreditrente så komme længere op? Svært at forestille sig, at den ikke skal højere op, hvis jeg får ret i det her kald på US Treasuries. Og igen, nu må jeg have lov at sige, nu presser jeg mig, og jeg kommer med alle de her kurstarker. Det er, at man kan komme med en masse fortællinger, man kan se det på den ene og på den anden side. Men det er lige så meget for at signalere et mindset, at tingene har ændret sig i forhold til de forgangne 25 år, jeg har været i markedet. Den her inflation, det er noget helt nyt, at centralbankerne skal bekæmpe inflationen opfra. Altså det, at centralbankerne bekæmper inflationen nedefra, hvor man skubber inflationen op, og så samtidig skubber man væksten op. Altså man har et middel, og man løser for to mål. Nu er vi et andet sted. Altså det er ligesom inflationen, der skal bekæmpes opfra, og det har de klart det mandat. Det, der bliver rigtig spændende, det er jo på et eller andet tidspunkt, når man begynder at vende lidt på en tallerken, og renterne, de korte renter, de er særdeles stedet, og der begynder at være nogle dilemmaer mellem, når man altså yderligere stigende renter, tager det ind i toppen af den her inflation, tager det toppen af den reelle inflation, som rammer du og jeg, nemlig råvarepris, eller er det bare mere til at gøre, at vores boliglån bliver dyre, så får vi usikkerheden igen, ikke? Men hvor højt skal vi op før? Det er et reelt spørgsmål. Jamen det er... Ja, det who knows, det afhænger altså meget, men jeg tror, den debat kommer sikkert, hvis vi kommer 100 punkter op på 10 år amerikanske renter herfra. Og det er jo så den diskussion, hvor man kan sige, hvor står vi så? Står vi så i en situation, der minder en lille smule om 80'erne, hvor det ligesom er meget klart, nu skal vi bare styr på den inflation, og vi går all in, eller er det mere sådan lidt en 70'ers situation, hvor vi forsøger at løse for flere ting, at vi må ikke hive renten for meget op, og så bliver det sådan lidt dans på stedet og noget usikkerhed. Hvad foretrækker du her? Er det kassebukser eller discokugler? Den er stærk. Den er super stærk. Jamen, altså, jeg er jo trænet, jeg har stor tillid til Fed, og Folker, han er en stor fan. Så jeg kan nok bedre lide en 80'er-tilgang, hvor man en gang for alle får slået den der inflation ned, og så må man leve med tingene, som de er. Jeg frygter bare mere, at det bliver frem og tilbage, for det er lidt op i tiden. Det er lidt op i tiden, at politikere læner sig ind over tingene, også læner sig ind over, nu talte lidt privatisering før, og nu kan det godt være, at jeg bliver en lille smule storpolitisk her, så må I bære over med mig derude. Men lidt det samme i forhold til, hvordan griber man tingene an. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer sådan lidt mere usikkerhed omkring, hvor vi er på vej hen, og så får man ikke helt gjort det godt nok, fordi man begynder at kunne mærke, at smerten er der i forhold til den fundamentale økonomi. Og så skal jeg måske lige sige, bare lige for at sige, nu smider vi sådan lidt historie tilbage i tid, både til 80'erne og 70'erne. Der er jo nogen, som også bare for at tage en tredje analogi med, som sammenligner det her med efterkrigstiden, altså 40'erne. Jeg vil sige, den krig, vi lige har været igennem, jamen det er coronakrigen. Nu skal der store investeringer, der skal opbygning til, ikke kun i Ukraine, når vi kommer dertil, men også i forhold til energiforsyningen. Og så kommer vi sådan set til at have en højere inflation, men sådan set er de rigtige årsager, fordi at økonomien kommer til at bulle derud. Bare lige, hvis man også skal smide den. Og vi foretrækker efterkrigstiden så. Det gør vi så. Det var den bedste, der var den bedste. Det var et godt run. Et spørgsmål. Den største trussel mod din antagelse, som jeg tror flere og flere kører over imod, det er jo, hvad nu hvis Fed siger 3% inflation de næste 3 år. Ja. Det er godt nok. Ja. Fordi så skal du se et aktiemarked, der rallyer. Og hvis men det kommer så lige an på, om de kan få troen på, at mennesker synes, at det er en god idé. Men du ved, det går jeg ud fra, at det er den største trussel, fordi det er jo den, jeg ser, der dukker op derude. Altså, der er kun én ting, når du hører 30 strateger, du ved, nu lige for tiden ser jeg rigtig meget Bloomberg TV. Alle er negative, 35-36-100, nogen er nede på dit mål på S&P 500. Der er kun én ting. Der er kun én ting, der vender markedet. Fedt vender rundt. Første tegn på det der. Og de kan kun finde en årsag til at gøre det, for vi er egentlig alle sammen ved at være enige om, at den er lidt strukturelt højere end den her inflation. Det er et fedt på et eller andet tidspunkt forklarer verden. Vi accepterer 3% inflation. Eller at de ødelægger noget, ikke? Det er også det, jeg hører. At de simpelthen ødelægger finanssystemet så meget, at de bliver nødt til at padle tilbage. Jo, men hvis man ødelægger et eller andet, ikke, så er det ikke en aktie. Ødelægning, det er finanskrisen. Det er den første domino-brik, der vælter, og derfor får du ikke gavn af det. Men til gengæld, hvis de nu gik ud og sagde 3% inflation, hvorfor egentlig ikke det over en lidt længere periode, og overbeviser markedet omkring det der? Fordi så skal vi jo lige have den her, vi skal ikke have den her sindssygt meget, meget hårde, som du snakker om. Altså, du ved, vi kan blive blødere. Er det en god idé? Hvorfor er 2% det rigtige? Og jeg tror, det er derfor, jeg spørger dig. Er det den, du ser som den største trussel mod din tese? Fordi egentlig økonomier, det taler jo for din tese, ikke? Men det er den, jeg hører lige nu blive lanceret ude i, hvad nu det hedder, i aktiemarkedet, som det eneste, du ved, dem der godt vil have S&P ender i plus i år, at det er den eneste, de kan gribe frem. Men det er, altså, det tror jeg sagtens, man kan havne i den situation, at man i virkeligheden taler sig ud af problemerne. Der er også prominente økonomer, som siger, jamen, altså, med al den usikkerhed, der er omkring inflationsopgørelsen, kan vi egentlig se forskel, når alt kommer til alt, og man korrigerer for forskel i produktivitet og ændrede goods osv. osv. Kan man reelt se forskel på 2-3%? Så det kunne man sagtens forestille sig, at man på et tidspunkt smider den. Jeg køber også ind til præmissen på, at så bliver aktien meget glad på den korte bane, men det er jo et mere strukturelt skred, så. Altså, du kan sige, det vil obligationsmarkedet tage ind i sig, og du kan sige, så kan vi så tale om 6,5% i 30-årige konverterbare regler, og du kan sige, så bliver man ligesom presset den vej rundt i afkastgrad. Så jeg tror, at det er lidt at tisse i bukserne, og det er lidt, at inflationsforventningerne så bare skrider. Men, som jeg sagde før, aktiefolket er positive mennesker, så man kan blive til positive. Men hvis vi lige går væk fra det her lidt dystre snak, der er jo også nogle muligheder i det her meget turbulente marked. Er der, hvad ser du som muligheder, Kasper? Jamen, man må ligesom være tro mod det, man siger, og der er, altså, der er jo muligheder derude. Altså, vi siger, alene er den års 5,25 på 30-årig dansk konverterbar realkredit. Det er en fin rente for et fint aktiv, det er der en mulighed. Men som jeg siger, jeg tror ikke, vi har det værste bag os. Altså, jeg tror desværre, at det kan rulle mere. Der er nogle ting, der er sat ud. Og derfor tror jeg, at man med fordel kan skynde sig lidt langsomt, før man bliver alt for begejstret for de muligheder, der opstår. Det er jo ligesom konsistent i forhold til det, jeg siger. Og muligheder, altså, så snakker vi lidt obligationsmarkedet, lyder ja, det som om. Ja, så kan man sige, så er det obligationsmarkedet, hvor på et tidspunkt, så kommer der nogle muligheder der. Jeg ved ikke så meget, om det er high yield og kredit, men måske mere, altså ja, for eksempel, konverterer på dansk realkredit. Får jeg ret? Får vi ret på de her lidt dystre udsigter nu igen? Det hele kan godt blive lidt trist, men altså, så begynder der også at være nogle muligheder ultimo året, ikke? I forhold til aktierne, så har de korrigeret. Så kan vi diskutere, om korrektionen allerede er priset ind, og dårligt, om det i forhold til indtjeningen er priset ind. eller vi først får facitlisten for alvor, når vi kommer lidt længere hen, der hælder jeg nok til det sidste der, men der er nogle muligheder. Og så på den lange bane, der kommer der til at være masser af muligheder, må man sige. Også i forhold til det unoterede. Det unoterede har det måske en lille smule svært i øjeblikket, fordi at det repriser bare en lille smule langsommere end de her meget hurtige børsnoterede likvide markeder. Det kan ikke være anderledes. Altså informationen ruller langsommere gennem systemet, så der kan man måske også med fordel skynde sig en lille smule langsomt, men der kommer indiskutabelt nogle muligheder i særdeleshed udbygningen af havvind i Nordsøen osv. Og det kommer jo forventeligt til at blive til endnu bedre afkastkrav i lyset af alt det, der sker nu, må man forvente. Ikke? Men altså for sådan en pensionsmand som dig, må det jo egentlig være meget fedt, at obligationer igen begynder at give et afkast. Det er jo sådan en af kernestenene af jeres strategi. Ja, det er det også. Så det er både på den ene og på den anden side. Det er jo rigtig, rigtig fint sådan i forhold til det fremadrettet. Det er selvfølgelig lidt tungt i forhold til sådan her og nu, og når man er investeret, men so far so good. Og jeg synes egentlig, vi ligger fornuftigt til os relativt til konkurrenterne. Vi har fået rigtig mange spørgsmål. Jeg har lige et enkelt spørgsmål, inden jeg vender over til lytternes spørgsmål. Og det var noget, du selv lige nævnte nu. De her unoterede aktiver. PFA har jo før netop, da mange ting var meget dyre, prøvet at købe sig ind i ejendomsprojekter i Indien og mange grønne projekter. Jeg har også engang snakket med jeres tidligere CEO, Allan Pollock, som sagde, at ting er blevet vanvittigt dyre. Altså, det er faktisk svært for os at finde noget, vi gerne vil investere i. Hvordan er det nu? Altså, nu siger du godt nok, at det unoterede marked, det justerer sig lidt langsommere. Men begynder du at kunne se, at tingene er blevet en god deal igen? Jeg synes jo, vi har løbet af, altså tingene har udviklet sig så utrolig hurtigt, så i løbet af 12 måneder, der er vi jo sådan set gået fra, at man med rette kunne sige, hold op, renterne det er lavet, og aktierne de er ikke billige længere, men altså, hvor pokker skal man placere sine penge? Og så har man talt ind i, at unoterede aktiver, i hvert fald nogle af dem, fordi det man jo skal huske, det er, hver eneste gang, at vi køber et unoteret aktiv, hvad enten det er en ejendom eller en private equity investering eller noget andet, og siger ja til den investering, så siger vi nej til måske 50 investeringer eller 40 investeringer. Der er jo rigtig, rigtig mange derude. Men der er ingen tvivl om, for 12 måneder siden, der kunne man med rette kigge og rykke lidt på næsen af, hvad det likvide børsnoterede tilbød, og så blive lidt begejstret og udvalgte dele af det unoterede univers. Nu er der bare sket rigtig meget. Altså aktierne, de er blevet billigere. Jeg tror, de bliver endnu billigere, som jeg har sagt nogle gange. Renterne, de er steget. De er måske ikke stedet nok, men at der begynder at være nogle muligheder forskellige steder. Og vi har måske ikke helt på samme måde set justeringen i afkastkravet på det unoterede. Så du er ikke så begejstret for dem? Nej, men jeg tror virkelig godt, man kan skynde sig en lille smule langsommere, simpelthen fordi, at der er gode... Altså, jeg tror i det hele taget, så givet den måde, som jeg ser på tingene, kan man skynde sig lidt langsomt med at hoppe ind i markedet. Altså, det er jo ligesom... Det skal jeg holde fast i, givet jeg har det view, jeg har. De unoterede, de tager bare længere tid end børsmarkedet til at korrigere sig, og så de prissætter sig på baggrund af det, der ligger på børsmarkedet, med en vis forsinket effekt. Og det kan ikke være anderledes. Sådan er det, selvom man gør sig rigtig umage i forhold til at få priset til dagsværdi og på den ene og på den anden måde. Så ja, der kommer til at være muligheder, men man kan skynde sig lidt langsomt, i særdeleshed på det unoterede. Du lytter til Millionærklubben den her onsdag morgen, hvor jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet, som er forvalter her i Millionærklubben og aktiechef hos Andersen Capital, og Kasper Lorentzen, investeringsdirektør i PFA. Nu er det tid til lytterspørgsmål, og der er en del af dem, men der var også meget, vi lige skulle vende i dag, så der var mange spændende ting på bordet. Et af dem, det er fra Thomas her. Han spørger, hvis PFA er pessimistisk, går I så kontant? Det er jo et fair spørgsmål, ikke? Altså, vi ser jo flere og flere af de professionelle gå mere over i kontant nu. Jamen, det vil sige, det gør vi de facto på den måde, at, altså som jeg sagde, at vi køber aktieforsikringer til vores store aktieportefølje i nogen grad. Vi gør det ikke konkret ved, at vi sælger ud af aktierne, og så har pengene liggende i banken. Altså, det er mere en risikojustering. Så har vi selvfølgelig altid en kontantbeholdning liggende, men det er simpelthen ikke sådan, at vi gør kontant på 5 eller 10% af vores aktier. Det er mere, at vi lægger hånden under 50% af vores aktier i en eller anden grad. Køber et plaster på såret, om man så må sige. Det er ligesom den måde, vi indretter os på. Men det svarer de facto til at gå kontant, kan man sige. Så altså, hvor stor er jeres kontantbeholdning lige nu? Kan man sige det? Jamen, det kan man godt, men det tænker, det skal jeg ikke sige. Men den er sådan set mere eller mindre samme størrelse, som den altid er, og det er sådan mere likviditetsstyring. Så er den måske lidt større, fordi der er stor usikkerhed i øjeblikket. Altså, den hænger typisk sammen med størrelsen af volatiliteten. Altså, vi har jo en stor position, og skal jo postere sikkerhed på en række af vores aktiviteter. Så den er lidt større, end den plejer at være. Men det, der er i virkeligheden mere interessant, det er, at vi via finansielle instrumenter og derivater, kan risikostyre, og det er de facto det, der svarer til at gå kontant, uden at vi ligger med pengene i banken, om man så må sige. Og der er en anden lytter her, der siger, jeg er gået kontant. Det er en her, der så har gået hele vejen. Kender ikke to obligationer. Hvilke obligationer kan man købe bare for at få et afkast, som er bedre end en kontant? Jamen, jeg synes jo, noget af det, som man kan kigge ind på, det er jo de 30-årige konverterbare realkreditobligationer, som bliver udstedt af Nykredit og Realkredit Danmark og Totalkredit og de forskellige. Og kan jeg købe dem som helt almindelige? Dem kan man købe som helt almindelige, ja. Hvis man synes, at den effektive rente på 5,25 er interessant, så må man leve med, at der kan komme noget udtrækning, hvis renterne falder igen. Men det er da et reelt alternativ. Jeg synes, i mange år, der har det måske ikke rigtig været et alternativ. Men det er det da, hvis man vil ligge lidt mere forsigtigt investeret. Og så må man jo også sige, at vi begynder nu at have positive realrenter. Vi har mange år haft negative realrenter. Det kan man også investere i via inflationsindekserede obligationer. Der findes forskellige fonde, hvor man køber ind i det. Så der begynder at komme nogle muligheder, som vi bare ikke havde for 6-12 måneder siden. Hvad med virksomhedsobligationer? Der er jo flere steder nu, hvor man kan få en effektiv rente på 10% på store europæiske virksomheder, som man nok ikke lige regner med at gå konkurs med lige med det samme. Ja, og det er jo også et reelt alternativ. Man kan sige, hvis man skal gøre det lidt enkelt for sig selv, så kan man måske nogle gange bare operere med sikre statsobligationer, realkreditobligationer eller aktier. Fordi kreditobligationer, det er jo sådan lidt en mellemting. Så er det måske i virkeligheden lettere bare at beslutte, hvad vil man have af realkreditobligationer og statsobligationerne, og ikke kaste sig for meget ud af det. Så det er vel det ene. Det andet er, at det bliver også spændende at se, altså når man investerer i kapitalstrukturen via kreditobligationer, så taber man jo typisk ind i en række mindre virksomheder. Modsat for eksempel, når man køber aktier, som typisk er nogle af de større virksomheder. Det kunne jo godt være, at den verden, vi kigger ind i, den kommer til at favorisere nogle af de store virksomheder. Det er i hvert fald det, vi har set noget tid. Og der er også sket en række ting på kreditmarkedet i forhold til kreditkvaliteten og dokumentation osv. osv. Så måske lidt mere varsom med at gå ind i kreditmarkedet, end jeg med at gå ind i aktiemarkedet og realkreditmarkedet, hvis det skal være helt andet. Og så er der et spørgsmål fra Tony her. Han siger, jeg har alle mine pensioner i PFA i middel og høj. Skal jeg omprioritere til lav og middel, nu da den negative rente er væk? Jeg vil sige, nu skal jeg passe på, fordi at det her med at give sådan en individuel rådgivning live, det skal man virkelig passe på. Det, som vi holder meget fast i, det er, at man skal være tro mod sin strategi. Og hvis man havde det godt med at investere i middelrisiko, da man gik ind i det, og der ikke er ting, der nævneværdigt har ændret sig i ens liv, jamen, så skal man holde fast i det. Så laver vi noget risikostyring på toppen af de ting, som i virkeligheden tager højde for noget af det. Så det er jo mere situationen, hvor tingene virkelig har ændret sig, eller man virkelig sover dårligt, eller er bekymret. Man har fået ny information omkring sig selv. Det får man jo nogle gange, når tingene lige pludselig udvikler sig på en måde. Så bliver man jo lidt klogere på sig selv. Hvis man ikke kan mobilisere modet og holde fast i sin strategi, så må man jo overveje at ændre det. Jeg vil anbefale, at man holder fast, og så lader også lave risikostyringen. Det bliver simpelthen noget råd, hvis man ligger og hopper for meget rundt med markedet. Fint. Så er der et spørgsmål her for Henrik. Det er lidt teknisk, men jeg tænker, at vi godt lige kan nå det. Fed har planlagt en reduktion af de cirka 9 trilliarder dollars i obligationer, de har på deres egen balance. Altså det her med, de er i gang med det, man kalder balance sheet runoff. De trækker penge ud af markedet hver måned. Hvad betyder det? 1. For likviditeten i markedet. 2. Obligations- og aktiekurser. Og 3. Hvor meget der allerede er indregnet i markederne. Og du har cirka et minut, Kasper. Ja. I'm glad. Ja. Og man kan sige, det er jo den helt store, altså det er jo bare den helt store dark horse. Vi har aldrig været i den her situation før. Altså alle de penge, der er pumpet ud i systemet, og det svarer de facto til signifikante rentenedsættelser, det skal nu reviseres, det skal gøres hurtigt. Det lykkedes ikke at gøre det i årene efter finanskrisen. Altså der fik vi aldrig normaliseret tingene. Nu er, hvad skal vi sige, omfanget meget, meget større. Og jeg tror slet ikke, markedet har taget ind effekten af det, altså hvad det kommer til at betyde. Det kommer til at være dårlig likviditet, det er ikke fuldt priset ind, fordi jeg tror, det er lidt ligesom, man mærker efter, hvordan det føles, når man taber penge, og man kan forestille sig, hvordan det er, men man kan ikke helt tage det ind. Og jeg tror faktisk, det er noget af det samme her. Markedet har ikke taget ind, hvad effekten af det her det kommer til at blive nu. Fordi så er det er for komplekst? Eller? Simpelthen fordi, at det er en stor, stor investor i obligationsmarkedet, som har besluttet at tage stop loss på sin position. Altså det er faktisk det, der gør, og det er vel at mærke annonceret, men jeg tror ikke, det er ikke taget ind. Det kommer heller ikke til at være godt, og så kan man sige, at det rammer kun obligationsmarkedet, men ligesom at vi oplevede, at det blev rigtigt som ringe i vandet, så tror jeg også, at aktiemarkedet har lidt til gode. QT er en halerisiko, domino, der brikker, der vælter på grund af likviditet, og halerisiko kan man aldrig prise ind.